الرحمن علم القرآن، الرحمن بیان توحید، عنوان آپ نے خود لکھنے ہیں، الرحمن علم القرآن بیان توحید، علم القرآن اللہ کریم کون ہے؟ الرحمن ہر کسی پر رحمت کرنے والا ہے، مومن ہے یا کافر ہے، مشرک ہے یا موحد ہے، اس کی رحمت ہر کسی کو شامل ہے۔ اب مشرکین کو روزیاں مل رہی ہیں، صحت مل رہی ہے، مشکلات حل ہوئے، تو ان پر بھی تو رحمت ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ قیامت کے دن رحمت صرف مومنین کے ساتھ مختص ہوگی۔ الرحمن، الرحمن عام رحمت پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے آگے مشترک نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ الرحمن سے اشارہ ہے عام رحمت کی طرف، اس لیے آگے جو نعمتیں ہیں وہ بھی مشترک ہیں، ہر کسی کو مل رہی ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے اللہ کریم، ہر کسی پر رحمت کرنے والا ہے، سکھایا اس رحمان نے قرآن، بہت بڑی نعمت نعمت عظمیٰ، لکھا ہوا ہے نعمت روحانی، خالق الانسان، پیدا کیا انسان کو، نیچے لکھے ایجاد ذات، ذات کو بنایا، اوپر لکھا نعمت جسمانی انفسی، انفسی کیا ہوتی ہے؟ جس کا تعلق انسان کے جسم سے ہو، انسان کے جسم کے اعضاء سے ہو۔ علمہ البیان، ایجاد صفت، پہلے ذات کو بنایا پھر صفت کو بنایا، کیسے؟ سکھایا اس انسان کو البیان، بیان کا انداز، بیان کا طریقہ، تاکہ دوسروں کو سکھائے، تو خود بیان کر تاکہ دوسرے تجھ سے سیکھیں۔ اب رانا صاحب جو قیمتی بات ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے تحفہ ہے، الرحمن علم القرآن خالق الانسان، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، خالق الانسان، قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا بھی کیا، ٹھیک۔ مولانا قانون یہ ہے، ذرا ذہن حاضر کرنا، عوام کو سنانا ہے، انسان کو پیدا کرنے کا ذکر بعد میں کیا، قرآن سکھانے کا ذکر پہلے کیا۔ رانا صاحب قانون یہ ہے کہ پیدا انسان پہلے ہوتا ہے اور سیکھتا بعد میں ہے، جو پیدا ہی نہیں ہوا وہ سیکھے گا کیا؟ تو عبارت یوں ہونی چاہیے تھی، خالق الانسان علم القرآن، بولو تو، انسان کو بنانے کا ذکر کیا ہونا چاہیے تھا، بولو تو، سارے نہیں بول رہے، آگے پڑھانے کی توفیق کی دعا نہیں کروں گا، انسان کو پیدا کرنے کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا اور قرآن سکھانے کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے تھا، قرآن کے سکھانے کا ذکر پہلے کیا اور انسان کو پیدا کرنے کا ذکر بعد میں کیا، اشارہ کر دیا اللہ نے کہ جس نے قرآن نہیں سیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا، جس نے قرآن نہیں سیکھا۔ آ جاؤ، الشمس والقمر بحسبان، آفاقی الوی نشانیاں، آفاقی جو انسانی جسم کے علاوہ ہوں، زمین، آسمان، سورج، ستارے، چاند، کمانا بلندی والی نشانیاں، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند بحسبان، یجریان بحسبان، عبارت کیا تھی؟ سورج اور چاند چل رہے ہیں بے حسبان، حساب کے ساتھ، حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، والنجم والشجر یسجدان، آفاقی سفلی نشانیاں، سفلی زمین والی نچلی، والنجم اور بیل، کدو کی بیل، تربوز کی بیل، جن کا تنہ نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں النجم، انہوں نے مانا لکھا ہے بے تنہ درخت، درخت نہیں کہنا چاہیے تھا، جس کا تنا نہ ہو وہ تو درخت ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو تو بیل کہتے ہیں، والنجم بیل دار بوٹے، والشجر تنا دار درخت، یسجدان عاجزیاں کر رہے ہیں، یسجدان کا کیا معنی کیا، انہوں نے لکھا ہے منقاد ہیں، منقاد کا معنی فرما بردار ہیں، تکوینا اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ سورۃ الحج، آیت نمبر 18 صفحہ 495 تین سطریں الم تر ان اللہ یسجد له من الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. پڑھ چکے ہو, تمام کی تمام اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے مخلوق. والسما رفعها ووضع الميزان, والسما کے نیچے علو محض صرف بلندی والی چیز کا ذکر, اور آسمان بلند کی اللہ کریم نے اس کو, ووضع الميزان اور رکھا اللہ کریم نے ترازو. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میزان سے مراد عقل ہے, یہ عقل. اللہ تدعو فی المیزان, ذرا دیکھ لو, ترجمہ کر لوں پھر بات عرض کرتا ہوں. اللہ تدعو فی المیزان نئی از تغیان, نہ زیادتی کرو تم ترازو میں, نہ زیادتی کرو تم ترازو میں, یعنی لیتے وقت, لیتے وقت. وحکیم الوزن بالقسط, امر بالقسط, انصاف کا حکم, اور قائم رکھو تم وزن کو انصاف کے ساتھ. ولا تخسر المیزان, اور نہ کمی کرو تم ترازو میں, نئی الخسران, نچل کے یعنی دینے کے وقت, دینے کے وقت کم کر کے نہ دو, لیتے وقت زیادہ نہ لو. حکیم الوزن بالقسط, قائم رکھو تم وزن کو انصاف کے ساتھ. اس کا حاشیہ دیکھو, یہ وواز المیزان, اس کا ایک حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے, ذرا ذرا پہلے ترمذی شریف والا حاشیہ پہلے پڑھ لیں, آپ کے پاس ہے, میرے قرآن پر نہیں ہے. ترمذی و مستدرک کے حاکم میں ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کے روبرو یہ سورت پڑھی, صحابہ سن کے چپ کے بیٹھے رہے. اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ نہ دیکھ رہے ہو, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنسبت تمہارے جن زیادہ قدردان ہیں, بنسبت تمہارے جن زیادہ قدردان ہیں, کیونکہ جنات کے روبرو میں نے ایک رات یہ سورت پڑھی تھی تو انہوں نے ہر دفعہ آیت فبی علی رب خمات کا زبان کے بعد کہا تھا, لا بے شہم من نعم کا ربنا نکذب فلک الحمد. دوبارہ لفظ پڑھتا ہوں, لا بے شہم من نعم کا ربنا نکذب فلک الحمد. اللہ اے ہمارے رب, ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کی تکذیب نہیں کرتے, اللہ ہم نے تیرے لیے ہیں. علماء نے لکھا ہے اس آیت کے بعد یہ دعا پڑھنی سنت ہے, یہ تقریری حدیث ہے. یہ تو آپ کو واقعہ عرض کر دیا گیا, اوپر حاشیہ دیکھو, یہ ایک تمثیل ہے. ٹھیک, جس طرح انسان تولنے میں تین قسموں کا نقصان کرتا ہے, نمبر ایک ترازو میں نقص ہوتا ہے, نمبر دو تولنے کے وقت ہاتھ کے ساتھ ایک طرف کو اونچا کر دیتا ہے, نمبر تین اگر یہ نہ کر سکا تو تولا ہی کم. از مولانا حسین علی رحمہ اللہ. لیکن آپ کو یہ تمثیل کیسے سمجھ آئے گی, میرا جملہ لکھو, تمثیل سمجھ آئے. خلاصہ تمثیل, جلدی کرو مولانا وقت نہیں ہے. خلاصہ تمثیل, جس طرح ترازو اس لیے ہے کہ ہر چیز کو عدل و انصاف سے تولا جائے, ہر چیز کو عدل و انصاف سے تولا جائے. اسی طرح عقل و انصاف کے ترازو سے تمام امور کو تولو, کہ جس ذات کی یہ صفات ہوں، کیا اس کے علاوہ کوئی برکات دہندہ ہو سکتا ہے؟ آپ جملے کو پڑھو. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میزان سے مراد عقل ہے، عقل کو درست قائم رکھو. کیا مطلب؟ تمثیل کا خلاصہ کیا ہے؟ جس طرح ترازو اس لیے ہے کہ ہر چیز کو عدل و انصاف سے تولا جائے، اسی طرح عقل و انصاف کے ترازو سے تمام امور کو تولو. عقل سے سوچو، عقل کے ساتھ تولو. جس ذات کی یہ صفات ہیں اس کے علاوہ اور کوئی برکات دہندہ ہو سکتا ہے؟ تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ مولانا بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ترازو سے کیا مراد ہے؟ عقل. بولو، ترازو سے مراد کیا ہے؟ جس طرح ترازو سے چیزوں کو تولا جاتا ہے، عقل والی ترازو کے ساتھ ان چیزوں کو تولو، یہ جو تمہارے سامنے آ رہی ہیں. اگر یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، تو برتے بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا. دیکھو، والارض وضعها للانام، سفل محض، صرف نیچے والی چیز کا بیان. اور زمین بچھایا اللہ کریم نے اس کو، للانام، لوگوں کے فائدے کے لیے. سبحان اللہ، لوگوں کے فائدے کے لیے زمین کو بچھایا. فیہا فاکہتم والنخل ذات الاکمام، غلہ انسانی یعنی ماکولات، کھانے والی چیزوں کا بیان. اس میں میوے ہیں اور کھجور، ذات الاکمام، بھاری بھرکم گچھوں والی ہے. ذات الاکمام، بھاری بھرکم گچھوں والی ہے، غلاف والی کھجور. سبحان اللہ، گچھے لٹکے ہوئے ہیں وزنی اور بھاری. اللہ اللہ، والحب ذوالعصف والریحان، اور دانے ہیں، ذوالعصف بھوسے والے ہیں. دانے کون سے؟ نیچے لکھے غذا حیوانی. والریحان، سبحان اللہ، اور خوشبوئیں، خوشبودار پودے ہیں. ریحان، خوشبودار پودے. لکھا ہے مشمومات انسانیہ. کیا لفظ ہے؟ دیکھو تو پڑھو، ٹھیک نہیں لکھا ہوا یہاں پر. مشمومات انسانیہ، انسان کے سونگھنے کی چیزیں ہیں. سبحان اللہ، مولانا مشمومات انسانیہ والریحان، سبحان اللہ، انسان کے کھانے کی چیزیں ہیں، حیوانوں کے کھانے کی چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ تیسری چیز والریحان، خوشبودار پودے بھی اللہ نے بنائے ہیں، خوشبودار بوٹے بھی اللہ نے بنائے ہیں، خوشبوئیں بھی اللہ نے بنائی ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس اپنے پروردگار کی، او جنو انس، رب کما کے نیچے جن و انس، اے جن و انس، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے؟ او کہدی کہدی نہ شکری کرے سو دسو تو صحیح. اوپر لکھا ہوا ہے مولانا ایک جملہ، یا انکار نعمت، یا جیسے نعم دینیہ، جیسے، یا نعمت کو غیر سے ماننا. بِإِسْنَادِ إِلَى غَيْرِهِ سُبْحَانَهُ اِسْتِقْلَالًا او اِشْتِرَاكًا او صَرِيحًا او دَلَالَةً فَإِنَّ إِشْرَاكَهُمْ لِآلِهَتِهِمْ بِهِ تَعَالَى فِي الْعِبَادَةِ مِنْ دَوَاعِ إِشْرَاكِهِمْ لَهَا بِهِ تَعَالَى فِي مَا يُوجِبُهَا. سبحان اللہ، ذوق چاہیے عبارت کو سمجھنے کے لیے. اب ذرا معنی پھر سنو، پھر عبارت حل کریں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا مطلب؟ دین والی نعمتیں کی ہیں، ان کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ دنیا والی نعمتیں کی ہیں، ان کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ نعمت اللہ دے، نسبت غیروں کی طرف. نعمت کو غیر سے ماننا، یا تو کہنا دی اس نے ہے، اور یا کہنا وہ اللہ کو دینے میں اللہ کے ساتھ شریک ہے، کچھ اللہ دے رہا ہے، کچھ یہ دے رہا ہے. اگر انسان من سلسال کل فخار، دلیل توحید عقلی نمبر ایک. یہ فبأي آلاء ربكما کا حاشیہ لکھ لو. 31 مرتبہ یہ آیت ہے. سورۃ القمر میں چار نمونے عذاب کے تھے. یہ مولانا اور انداز میں عرض کر رہا ہوں بات. سورۃ القمر میں چار نمونے عذاب کے تھے، ایک اصل اور تین تکرار کے ساتھ. اس سورت میں ہر مقرر تکرار کے ساتھ، ہر مقرر کے بدلے احسان کا ذکر ہے. ایک کے بدلے 10 تو 30 ہو گئے، اور ایک اصل تھا تو اصل کے بدلے اصل 31 ہو گئے. نمبر 2، علامہ ابن تیمیہ کے بقول تکرار تب ہوتا ہے جب ماخذ ایک ہو. مثلا خلق کا ذکر ہو، اور بار بار کہا جائے کہ پیدا کرنا میرا احسان ہے، تو اب تکرار ہوگا. لیکن متعلق بدل جائے تو کوئی تکرار نہیں ہوتا. بس خلاصہ، بس میں عرض کر رہا ہوں زبانی، جب نعمتیں تبدیل ہو رہی ہیں تو فب یہی اعلیٰ رب کما تغسبان کا تکرار بھی نہیں ہوگا. نعمت جو تبدیل ہو رہی ہے، ہر دفعہ نئی نعمت، نئی نعمت، نئی نعمت. خالق الانسان من سلسال کالفخار، دلیل توحید عقلی نمبر 1، پیدا کیا انسان کو من سلسال مٹی سے، کالفخار ٹھیکری سے، مثل ٹھیکری کے، سلسال آواز کرنے والی مٹی. سلسال کون سی مٹی؟ یہ جس کی طرح گھڑے کو بجاؤ آواز نکلتی ہے. کل فخار ٹھیکری کی طرح. کیا مطلب ہے مولانا؟ تمہیں پیدا کرنا بھی میرا احسان ہے، تمہیں پیدا کرنا بھی میرا انسان ہے، میری نعمت ہے. پہلے پہلے پیدا کیا انسان کو، نیچے لکھے اصل اول یعنی آدم، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. کون سی مٹی؟ آواز کرنے والی، کل فخار ٹھیکری کی طرح. وخلق الجان، اور پیدا کیا اصل اول ابلیس، جنوں کو پیدا کیا، یعنی سب سے جو پہلا جن تھا اس کو پیدا کیا. من مارج من نار، شولے سے، شولہ بھی جس کا من نار، آگ کا شولہ. لکھ لہب خالص، لا دخان فیہ، خالص شولہ جس میں دھواں نہ ہو، اس سے پیدا کیا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تمہیں پیدا کرنا بھی میری نعمت ہے. کون کون سی نعمت کی تم تکذیب کرو گے؟ اے جنو انس، رب المشرقین و رب المغربین. دوسری اگلی دلیل، مولانا خلاصہ یاد رکھنا، اگر زمین کو بھی چھان پیچھے آ جاؤ، پیچھے سورج اور چاند کو چلانے والا اللہ، اسے پیچھے انسان کو پیدا کرنے والا اللہ، قرآن سکھانے والا اللہ، بیان سکھانے والا اللہ، سورج اور چاند کو چلانے والا اللہ، یہ تمام کائنات کے جو بیلدار بوٹے ہیں، تنا دار درخت ہیں، ان کو اپنا فرما بردار بنانے والا اللہ، آسمان کو بلند کرنے والا اللہ، عقل دینے والا اللہ، زمین کو بچھانے والا اللہ، فاقیہ میوے بنانے والا اللہ، کھجور گچھے دار بنانے والا اللہ، دانے بھوسے والے بنانے والا اللہ، خوشبوئیں بنانے والا اللہ، انسان اور جنوں کو پیدا کرنے والا اللہ، سب کام کرنے والا اللہ، تو تبارک اسم ربک، برکت دینے والا بھی اللہ. یوں سمجھایا، رب المشرقین و رب المغربین، دوسری عقلی دلیل، رب ہے دو مشرقوں کا اور مالک ہے دو مغربوں کا، کلمات کے اندر موسم گرما اور موسم سرما کے دو مشرق دو مغرب، موسم گرما اور موسم سرما کے دو مشرق دو مغرب، گرمی کے اندر سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اور سردی میں طلوع ہونے کی جگہ، اور سردی کے اندر سورج کے غروب ہونے کی جگہ اور گرمی میں غروب ہونے کی جگہ، اور رب المشرقین و رب المغربین، نیچے لکھا فی الصیف و الشتاء، سردی اور گرمی کے اندر جو دو دو مشرق ہیں ان کا مالک بھی اللہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مشرقین اور مغربین کا مالک اللہ تو تبارک، آپ بولے ہی نہیں ہیں، برکت دینے والا بھی صرف مہاراج البحرین التقیان، سبحان اللہ، مہاراج البحرین، اللہ نے چلا دیا دو سمندروں کو، چلا دیا مہاراجا، خبل ارسال چھوڑ دیا، نیچے لکھا الارسال یقال مرجت الدابا ارسلت الدابا، میں نے جانور کو چلایا، مہاراج البحرین التقیان، چلا دیا دو سمندروں کو، طرح لیکن مل کر چل رہے ہیں، ظاہراً اوپر لکھا ہوا ہے ظاہری طور پر تو مل کر چل رہے ہیں، لیکن بینہما برزخٌ، حقیقت میں دونوں کے درمیان آڑ ہے، رکاوٹ ہے، پردہ ہے، لا یبغیان، دونوں آپس میں نہیں ملتے ہیں، اگر دو سمندروں کو کٹھا ملا کر چلانے والا اللہ تو تبارک، بولتے ہو مولانا تو تبارک، برکت دینے والا بھی صرف اللہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سورۃ الفرقان دیکھو جلدی کرو، آیت نمبر 53، وہو الذی مرج البحرین ھذا عصب فرات وھذا ملح اجاج، مولانا سستی کو بھگاؤ جلدی کرو، صفا 538، وہو الذی مرج البحرین، واللہ وہ ہے جس نے چلا دیا دو سمندروں کو، ھذا عصب فرات، سبحان اللہ، یہ میٹھا ہے فرات پیاس بجھانے والا ہے، وھذا ملح یہ کھارا ہے ہو جان کڑوا ہے، وجعل بینہما برزخا، رکھ دی اللہ نے دونوں کے درمیان پردہ، وحجرم محجورا، رکاوٹ روکی ہوئی مضبوط، آ جاؤ جی، بینہما امرنا خلا یبغیان، فبأي آلاء ربکما تکذبان، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتا ہے ان دونوں سے، منہما خیال کرنا معنی پر مولانا، ان دونوں سے، نیچے لکھا ہوا ہے من مجموعے ہما، دونوں کے مجموعے سے نکلتے ہیں، کیا نکلتے ہیں، لولو والمرجان، بڑے موتی مرجان چھوٹے موتی، جملہ لکھو جی جلدی کرو، منہما کا جملہ، یخرج منہما، آل عرب کی عادت ہے جب دو چیزوں کا ذکر چل رہا ہو تو نسبت، اور ایک چیز میں اور ایک چیز میں، دو چیزوں کا ذکر چل رہا ہو اور ایک چیز میں کوئی صفت پائی جائے تو نسبت مجموعہ کی طرف کر دیتے ہیں، کیا جملہ سمجھا مولانا، آل عرب کی عادت کیا ہے، اگر دو چیزوں کا ذکر چل رہا ہو اور صفت ایک میں پائی جائے تو نسبت دونوں کی طرف کر دیتے ہیں، مجموعے کی طرف، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، حالانکہ موتی جو ہیں یہ کھارے پانی سے نکلتے ہیں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دونوں کی طرف مجموعے کی طرف نسبت کر دی ہے، نکلتے ہیں ان سے بڑے موتی اور چھوٹے موتی، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اگر ان میں موتی پیدا کرنے والا اللہ، جو نہیں بولے گا انشاءاللہ نہیں پڑھائے گا، وله الجوار المنشآت في البحر كالآلام. حالانکہ پانی کی طبیعت میں اختلاط ہے ملنا، پانی آپس میں چھوڑو آپس میں مل جائے گا، اللہ کی شان دونوں کو روک کے رکھا ہوئے ملتے نہیں آپس میں. وله الجوار المنشآت في البحر كالآلام، تیسری اقلی دلیل، اور اللہ ہی کے لیے ہیں چلنے والی کشتیاں، اللہ ہی کے لیے اسی کے قبضے میں ہیں. المنشآت اونچی اونچی، فی البحر سمندر میں چلنے والی، کالآلام پہاڑوں کی طرح، اونچی اونچی پہاڑوں کی طرح کشتیاں چل رہی ہیں، ان کو چلانے والا اللہ تو تبارک. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. اور اکلی دلیل آ گئی، سبحان اللہ، کلو من علیہا فان، تمام کی تمام وہ مخلوق جو زمین کے اوپر ہے فنا ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے. مولانا سبحان اللہ، جملہ نوٹ کرو حاشیے پر، جو فانی ہو، جو فانی ہو وہ مستحق کے ربوبیت کیسے ہو سکتا ہے؟ جو فانی ہو وہ مستحق کے ربوبیت کیسے ہو سکتا ہے؟ کل من علیہا فان، نیچے جملہ لکھا ہوا ہے یخبر تعالی، اللہ خبر دے رہا ہے، ان جمیع اہل الارض، سارے کے سارے زمین والے سید ہمون چلے جائیں گے، ویموتون اور مر جائیں گے، اجمعون سارے کے سارے مریں گے. اچھا، جو زمین کے اوپر مخلوق ہے فان و فنا ہونے والی ہے. ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور باقی رہے گی ذات تیرے رب کی. وجہ کا کیا معنی کیا؟ چہرہ کنایا ہے ذات سے. باقی توحید فی واجب الوجود، اللہ ہی ہمیشہ رہنے والا ہے، پہلے بھی تھا اب بھی ہمیشہ رہے گا، باقی رہے گی تیرے پروردگار کی ذات. ذل جلال جو عظمت والا ہے، یہ ذاتی صفات، ذاتی صفت ذات سے تعلق ہے بڑی عظمت والا. والاکرام سبحان اللہ، والاکرام صفت اضافی اور استے دینے والا ہے، استے اضافہ صفت اضافی وہ ہوتی جس کا تعلق دوسروں سے ہو. والاکرام اور دوسروں کو استے دینے والا ہے، اتنی عظمت والا ہے. اچھا مولانا، کل من علیہا فان کا معنی کرو، تمام وہ مخلوق جو زمین کے اوپر ہے فان کیا ہو؟ اچھا، اس کا مطلب ہے آسمانوں والے فنا نہیں ہوں گے. رانا صاحب، آسمانوں والے فنا نہیں ہوں گے؟ آواز ہی تمہاری نہیں نکلتی، اشکال تو سمجھو. آسمانوں والے فنا، لکھو جملہ، کیونکہ ذکر جن اور انس کا چل رہا ہے، کیونکہ ذکر جن اور انس کا چل رہا ہے اور یہ دونوں رہتے زمین پر ہیں، اس لیے علیہا فرمایا، اس لیے علیہا فرمایا. اب آپ کو سمجھو، میں جب کہتا ہوں بولتے ہی نہیں ہو، میں جب کہتا ہوں بولتے ہو، تو میری مراد کون ہوتے ہیں جو مسجد سے باہر ہیں؟ مسجد، چونکہ بات آپ سے ہو رہی ہے تو آپ مراد ہوں گے. تو من علیہا میں بات کس سے ہو رہی ہے؟ جن اور انس سے، تو مراد بھی یہی ہوں گے، ورنہ فنا تو باقیوں نے بھی ہونا ہے. آگے چلو، رانا صاحب اشکال حل ہو گیا، آگے چلو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اکلی دلیل آ گئی، مانگتے رہتے ہیں، مانگتی رہتی ہے وہ مخلوق اپنی اپنی حاجتیں. سبحان اللہ، بڑا اس کے نیچے جملہ لکھا ہوا ہے بڑا قیمتی، ذل جلال کے متعلق ہے. یہ جملہ کس کے متعلق ہے؟ پڑھو تو اللہ توفیق دے. کس کے؟ اتنی عظمت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے کہ سارے اسی سے مانگتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اپنی اپنی حاجتیں مانگتی ہیں اس سے، وہ مخلوق سب مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، سبحان اللہ، یہ آل اکرام سے متعلق ہے۔ کل یوم، ہر وقت، کل یوم، یوم کا معنی کیا ہے یہاں پر؟ وقت، ہر وقت۔ ہوا فی شان، وہ اللہ کریم ایک کام میں ہے، ہر وقت کام میں لگا ہوا ہے۔ مولانا خیال کرنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت وہ اللہ فی شان کام میں ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے، یعنی تمام تصرفات دنیاویہ اور دینیہ، مثلاً اعطائے علم و ہدایت، یہ صرف اسی کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کریم سارے کام خود کر رہا ہے، کسی کو علم دے رہا ہے، کسی کو ہدایت دے رہا ہے، کسی کو روزی دے رہا ہے، ہر وقت اللہ کسی نہ کسی کام میں ہے۔ یہ کنایا ہے کہ سب کچھ اللہ خود کر رہا ہے۔ اوپر حاشیہ دیکھو، من احیاء، نون کا نقطہ نہیں لکھا ہوا، من احیاء، ہر وقت اللہ کام میں ہے۔ کون سا کام؟ من احیاء و اماتات و اعزاز و اذلال و اغناء، دیکھ رہے ہو مولانا، و اجابت دائن و اعدام و اجابت دائن و اعطاء لسائل وغیر ذلک۔ کیا مطلب؟ زندہ کرنا، موت دینا، عزت دینا، ذلت دینا، مالدار بنانا، مادوم کرنا، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرنا، مانگنے والے کو عطا، سب کچھ اللہ خود ہی کر رہا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اگر ساری مخلوق کی ساری ضروریات پوری کرنے والا اللہ تو تبارک، برکت دینے والا بھی، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، سبحان اللہ، سنفرغ لکم، جملہ نیچے لکھو، تمہید برائے تخویف، تمہید برائے، سبحان اللہ، سنفر لکم ایہا ثقلان، سبحان اللہ، یہ تخویف آگے آ رہی ہے، یہ اس کی تمہید باقی جا رہی ہے۔ ان قریب فارغ ہوتے ہیں ہم تمہارے لیے، ایہا ثقلان، اے دو وزنی، جنات اور انسان، وزن رکھنے والوں، ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہو رہے ہیں۔ اس کے نیچے جملہ لکھنا ہے، دو لفظ، مطلب سزا دینے والا میں ہوں تم کو، میں تم کو سزا دینے والا ہوں، یہ مطلب ہے۔ آپ کے پاس حاشیہ بھی اس کا لکھا ہوا ہے، ہم فارغ ہو رہے ہیں، کیا مطلب؟ یہ کنایا ہے قصد و توجہ تام سے، مبالغتن، کیا مطلب؟ ہم بھرپور توجہ تمہاری طرف کر رہے ہیں، ہماری پوری توجہ تمہاری طرف ہے، او جنو، او انسانو، حقیقی معنی مراد نہیں، حقیقی معنی مراد، ہم ان قریب ارادہ کریں گے، سنقصد الحسابکم، تمہارے حساب کتاب لینے کا ہم ارادہ کریں گے، سنفرغ لکم، ایک جملہ میرا بھی لکھو، یہ دوسرا جو حاشیہ اس کے آگے، یہ کنایا ہے ایک کام سے دوسرے کام کی طرف مشغول ہونا، یہ کنایا ہے ایک کام سے دوسرے کام کی طرف مشغول ہونا۔ سنفر لکم ایہا الثقلان، میں ان قریب تمہیں سزا دیتا ہوں، یہ ایہا الثقلان، ثقلان کا جملہ لکھو جی، اس لیے کہا کیونکہ زمین پر جنات اور انسانوں کا ثقل ہے، بوجھ، دوسرا معنی لکھو اسی کے آگے، میں اللہ نے تم کو ہلکا بنایا تھا، گناہوں سے بوجھل ہو گئے ہو، میں اللہ نے تم کو ہلکا بنایا تھا، گناہوں سے بوجھل ہو گئے ہو۔ سنفروں کا جملہ لکھو جی، حساب سے فراغت مراد ہے، حساب سے فراغت مراد ہے، یعنی تم سے جلدی حساب لے لوں گا۔ یا معاشر الجن والانس، تخویف دنیاوی کیا ہے؟ عجز عند الحساب، جب میں حساب لوں گا تم عاجز ہوو گے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے ہے۔ یا معاشر الجن والانس، اے جن اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، نکلنے کی، مصری معنی کر رہا ہوں ان تنفذوا کا، نکلنے کی طاقت رکھتے ہو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، اقطار کنارے، فانفضوا، بس نکل جاؤ، آسمان و زمین کے کناروں سے نکلنے کی طاقت ہے، نکل جاؤ۔ فان بھی دیکھیں، فانفضوا، بس نکلو، بس نکلو، ہم بھی دیکھیں، یہ کیا عبارت ہے یار، اس کو ٹھیک کرو، بس نکلو، ہم بھی دیکھیں، نا کو کاٹو، بس نکلو، لکھنا تو یوں چاہیے تھا، بس نکلو نا، اس نے کہا نہ کیا ہوتا ہے بھائی، بس نکلو نہ، ہم بھی دیکھیں۔ لا تنفسون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے تم مگر زور کے ساتھ، اور زور ہے نہیں، کیا لکھا ہوا ہے، اور زور، بھاگ کہاں سکتے ہو میں اللہ کی پکڑ سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ جملہ لکھو مولانا، جہنم اور عذاب کے ذکر میں فبأي آلاء ربكما تكذبان، ایک لفظ لکھ لو، کیوں ذکر کیا؟ جہنم اور عذاب تو نعمت نہیں، جہنم اور عذاب تو نعمت نہیں، جواب، شاید یہ ذکر سن کر رک جائیں اور مسئلہ مان لیں، تو یہ ذکر بھی نعمت بن جائے گا، تو یہ ذکر بھی رانا صاحب جملے تے غور کیتا نے، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تخویف اخروی، بھیجے جائیں گے تم دونوں کے اوپر عجز عند العقاب، جب تمہیں سزا ہوگی، یہ کیا لفظ ہے، عجز عند العقاب، سزا کے وقت، عذاب کے وقت، گرفت کے وقت، بھیجے جائیں گے تم دونوں کے اوپر شعلے، شواظ، شولے من نار، آگ کے، ونحاسن، اور پگھلا ہوا تانبا، فلا تنتصران، پس تم دونوں بدلہ نہیں لے سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، عذاب سے نکلنا چاہو تو نکل نہیں سکو گے۔ فإذا انشقت السماء، سبحان اللہ، فإذا انشقت السماء، زمان حساب کب حساب کتاب ہوگا، جس وقت پھٹ جائے گا آسمان، فکانت وردۃ دوم تغیر وصفی، شکت السماء، تغیر ذاتی، ذات بدل جائے گی، جس وقت پھٹ جائے گا آسمان، فکانت وردۃ قدیحان، تغیر وصفی، ذات بھی تبدیل صفت بھی تبدیل، فکانت برداتن ہو جائے گا وہ سرخ کا دھیان مثل رنگے ہوئے چمڑے کے، جس طرح رنگا ہوا چمڑا ہوتا ہے سرخ ایسے آسمان سرخ ہو جائے گا۔ اس کا جملہ لکھو، جب میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا جیسے اس کی شان کے مناسب ہے، فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس وقت آسمان پھٹے گا اور نزول ہوگا، بس آگے چلو یہ پھٹنا مراد ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ، کیفیت عذاب، عذاب کیسے ہوگا، حالت سنو، بس اس روز نہیں پوچھے جائیں گے گناہوں کے بارے میں، نہیں سوال کیا جائے گا گناہوں کے متعلق کسی انسان، کسی انسان سے، ولا جان، کسی جن سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا گناہوں کے متعلق۔ مولانا میری طرف دیکھو، سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چپ کر گئے ہو، سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن؟ یہاں تو اللہ فرماتے ہیں لا یوسر، سوال نہیں ہوگا، نیچے دیکھو لفظ لکھا ہوا ہے، یعنی معلوم کرنے کی خاطر نہ ہوگا، معلوم کرنے کے لیے سوال نہیں، تم نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، معلوم کرنے کے لیے سوال نہیں ہوگا، بلکہ توبیخن وا الزامن ہوگا، توبیخن وا، ہاں دیکھو قیامت میں اللہ کہے گا یہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا، اس لیے اللہ نہیں پوچھے گا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے اللہ پوچھے، ہاں بھائی تم نے چوری کی تھی، تم نے چوری کی تھی، جھوٹ بولا تھا، یہ ڈانٹنے کے لیے اللہ سوال کرے گا، ورنہ اللہ کو تحقیق کرنے کی ضرورت۔ آپ کو لفظ سمجھ نہیں آ رہا تو ایک چھوٹا سا لفظ چھوٹا سا اور لکھو، لا یسلو کے اوپر نہیں سوال کیا جائے گا بغیر سے تحقیق، بس بغیر سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، یہ جو یوم الدین ہے نا بڑے علماء، یہ ظرف متعلق ہے یورفوں کے، یورف المجرمون، اس روز پہچان لیے جائیں گے مجرم، بے سیما ہوں، اپنے حلیے سے، حلیے سے پہچان لیے جائیں گے، کیسے، نیچے لکھا ہے سیاہی چہرہ و نیل آنکھیں، چہرہ کالا سیاہ ہوگا، آنکھیں نیلی ہوں گی، بھائی اخذ بالنواسی والاقدام، بس پکڑے جائیں گے چوٹیوں کے ساتھ اور قدموں کے ساتھ، ایک فرشتہ یہاں سے پکڑے گا، دوسرا یہاں سے پکڑے گا، قدموں سے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ تَجْرِي لِلْمُجْرِمِينَ، مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا یہ جہنم ہے وہ، یُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جھٹلایا کرتے تھے اس کو مجرم، یَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ، ختم کر دو، طوفونا بینہا و بین حمیمینان، پھریں گے، یا طوفونا پھریں گے، بینہا آگ کے درمیان، و بین حمیم گرم پانی کے درمیان، چکر لگائیں گے، یا طوفون چکر لگائیں گے آگ کے درمیان، و بین حمیم گرم پانی کے درمیان، آن کھولتا ہوا گرم پانی، لکھا ہے سخت گرم پانی۔ اب یہ اللہ ربی گما تو کسیمان، تم اپنے پروردگار کی جنو انس کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اگر یہ حالات سن کر اب بھی باغ آ جاؤ تو یہی ذکر تمہارے حق میں نعمت ہے۔ والمن خاف مقام ربه جنتان، بشارت اخروی، اور اس بندے کے لیے جو ہر وقت ڈرتا رہا مقام ربه، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، جنتان، تثنیہ للتکرار ہے، قسم قسم کے باغات ہوں گے، کیا معنی، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے جنتان قسم قسم کے باغات ہوں گے. لکھا ہے جو خواص مقربین کا مقام ہے یعنی سابقین, اس کی تشریح انشاءاللہ سورۃ واقعہ میں آگے آ رہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے پروردگار کی جن و انس کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ذوات افنان, سبحان اللہ, باغ کون سے ہوں گے ذوات افنان, لمبی شاخوں والے, ذوات افنان لمبی شاخوں والے. وصف اول, جو کمال تنعم ہے, آرام کا بہت بڑا کمال کا سبب ہے. کیسے؟ نیچے لکھا ہوا ہے گنجانی سایہ و کثرت سمراچ. دیکھنا مولانا, سمندر کوسے میں حضرت نے بند کر دیا. جس درخت کی شاخیں بہت لمبی ہوں پھل بھی زیادہ ہوتا ہے, شاخیں لمبی ہوں سایہ بھی گھنا ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جن و انس. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ, دوسرا وصف, اور ان دونوں کے اندر وہ جو دو قسمیں ہم نے بیان کی ہیں, کئی قسمیں قسم قسم کے باغانچ, ان کے اندر عینان دو چشمے ہوں گے تجریان جو دور تک بہتے چلے جائیں. میری طرف دیکھنا, اشارہ سمجھاؤں, تجریان جنتی اشارہ کرتا جائے گا چشمہ پیچھے چلتا جائے گا تجریان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. سبحان اللہ, کلمات کے اندر تیسرا وصف باغ ہوں گے. پہلا بس کیا بیان کیا, لمبی شاخیں ہوں گی میوے زیادہ سائے گھنے, دوسرا بس چشمے ہوں گے, تیسرا بس اور ان کے اندر ہر قسم کے میوے ہوں گے. زوجان, کم از کم دو قسم. کیا معنی کیا آپ نے, غور ہی نہیں کیا, بیان کیا کرو گے. زوجان, کم از کم دو قسم, دو قسمیں تو ہونی ہی ہونی ہیں. قسمیں اللہ زیادہ کر دے تو اس کی مہربانی ہے. نیچے لکھا ہے صرف معروف و صرف غیر معروف. ایک تو قسم وہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہے, اور کئی قسم وہ جس کا پتہ ہی نہیں ہے. دوسری وہ بتائیں متا کے چوتھا مسو, ٹیک لگانے والے ہوں گے اللہ فروشن بستروں پر. بتائنہا من استبرق, ان بستروں کا نچلا حصہ. کیا معنی کیا؟ نیچے لکھا ہے جمع بتانا کی, یعنی وہ رخ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پھر سمجھو گے کیا, جو وہ رخ جو زمین سے ملا ہوا ہوتا ہے. بتائنہا من استبرق, اور ان کا نیچے والا حصہ, بستر کے نیچے والا حصہ, من استبرق ریشمی مخمل کا ہوگا. نیچے والا حصہ ریشم کا ہوگا, سبحان اللہ, ریشمی مخمل. وجن الجنتین دان, رانا صاحب آپ مہمان ہیں, آپ کے لیے جملہ, باقی دو سن لو. قانون یہ ہے انسان کے گھر میں جب مہمان آنا ہو تو بندہ بستر کے اوپر والی جو چادر ہے وہ خوبصورت بچھاتا ہے. نیچے جو بھی ہو, نیچے کس نے دیکھنا ہے, اوپر والی پھولدار خوبصورت چادر ہونی چاہیے. مولانا اللہ فرماتے ہیں بتائیں لو ہم استبرق, جب بستر کے نیچے والی چادر ریشم کی ہوگی اوپر والی کی شان کیا پوچھتے ہو. نیچے والی کو ذکر کیا, اوپر والی کو قیاس پر چھوڑ دیا. کل میں نے جملہ سمجھایا تھا, ایک چیز کو قرآن ذکر کرتا ہے اور دوسری کو قیاس پر چھوڑ دیتا ہے. آگے چلو. وجن الجنتین دان, سبحان اللہ, اور میرے ان دو باغوں کے پانچواں وصف, دان قریب ہونے والے ہوں گے, سبحان اللہ, میرے قریب ہونے والے ہوں گے. نیچے کیا لکھا ہے, یعنی کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں بلا مشقت لے سکیں گے. کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں بلا مشقت لے سکیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ, بیان حسن سیرت. بیان دو چیزیں ہوتی ہیں عورت کے اندر, ایک ہوتی ہے حسن صورت, ایک ہوتی ہے حسن سیرت. اللہ کریم نے حسن صورت سیرت کو پہلے بیان کیا. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ, بیان, عنوان کیا لکھا ہوا ہے, بیان حسن سیرت. فیہن کاسرات الطرف، چھٹا وصف فیہن کاسرات الطرف، اور ان باغوں کے اندر کاسرات الطرف، چار معنی ہیں اس کے مولانا، ایک معنی سورۃ الصفات میں ہم نے معنی کیے تھے، ایک معنی کاسرات الطرف فائل والا معنی نیچا کرنے والی ہوگی آنکھوں کو، ایک معنی نیچا کرنے والی ہوگی آنکھوں، عورت حیا کی وجہ سے آنکھ نیچی رکھتی ہے، ایک دوسرا معنی طرف کا معنی پلک، ان کی نگاہوں نے پلکوں کو جھکایا ہوا ہوگا، تیسرا معنی کاسرات الطرف سبحان اللہ نیچا کرنے والی، اتنی حسین جمیل ہوں گی خامت کی نظر ان پر بند رہ جائے گی، کاسرات بمعنی مکسورات، کاسرات ادھر چوتھا معنی نظر خامت پر بند کرنے والی ہوں گی، خامت کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھ، کسی کو نہیں دیکھیں گی، لم یتمسن انسن قبلہم ولا جان، نہیں قربت کی ہوگی ان سے کسی انسان نے قبلہم جنتیوں سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے، نیچے لکھا ہے غیر مستعمل ہوں گی، بیان حسن سورت، سیرت کا ذکر پہلے کیا سورت کا بعد میں کیا، اصل چیز سیرت ہے، گویا کہ وہ لال ہیں والمرجان اور مرجان ہیں، جیسے یہ حسین و جمیل ہوتے ہیں ویسے، فبی آلائی ربکما تکذبان، کلم ہاتھ کے اندر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سبحان اللہ، تقریر مضامین سابقہ تمام پچھلے مضامین کو مضبوط کیا جا رہا ہے، لکھا ہے نہیں بدلہ احسان کا مگر احسان، احسان کا بدلہ احسان ہے یعنی تفضلن، یہ اللہ کا فضل ہے اس نے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دینا ہے، غور کرنا من کلم ہاتھ کے اندر یہاں کیا لکھا ہوا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں بدلہ اعلیٰ درجے کی نیکی کا مگر اعلیٰ درجے کی مہربانی، اعلیٰ درجے کی نیکی کرو گے اللہ اعلیٰ درجے کی مہربانی کرے گا، اب مانا سنو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں بدلہ توحید کا مگر جنت، نہیں بدلہ توحید کا، نیچے لکھو مولانا، پہلے احسان کے نیچے توحید، دوسرے احسان کے نیچے جنت، نہیں بدلا توحید کا مگر جنت، اعلیٰ درجے کی نیکی توحید ہے اور اعلیٰ درجے کی مہربانی جنت ہے، نہیں بدلا توحید کا مگر، فبی آلائی ربکما تکذبان ومن دونہما جنتان، اب آ گیا عوام مومنین یعنی اصحاب المیمنہ، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، ابھی سبق ما اصحاب المیمنہ اگلی سورت کے اندر وہاں تشریح کریں گے، عوام مومنین کے لیے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان، اور ان دونوں باغوں سے کم، تو پیچھے تم نے کس میں سنی ہے، ان سے کم، فی المرتبہ والقدر، مرتبے اور مقام کے اندر کم، جنتان، یہ بھی تثنیہ تکرار کے لیے ہے، قسم قسم کے باغات ہوں گے، عوام مومنین کے لیے بھی قسم قسم کے باغات ہوں گے، فبی آلائی ربکما تکذبان، مدہامتان، وصف اول گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، دوسرا معنی سخت سیاہ رنگ کے ہوں گے، جب بہت گھنا ہو باغ تو دور سے کالا نظر آتا ہے، سخت سبز رنگ کا نظر آتا ہے، فبی آلائی ربکما تکذبان، سبزہ بہت زیادہ ہو تو دور سے کالا نظر آتا ہے، فیہما عینان نضاختان، دوسرا وصف، ان تو باغوں کے اندر وہ چشمے ہوں گے، نضاختان، اپنی جگہ پر فوارے کی مانے جوش مارنے والے، فبی آلائی ربکما تکذبان، فیہما فاکہتان، تیسرا وصف، ان باغوں کے اندر میوے ہوں گے، ونخل، تخصیص باغس تعمیم، پہلے عام قانون بیان کیا میوے، پھر خاص کھجوروں کا ذکر، ونخل اور کھجوریں ہوں گی، اس کو کہتے ہیں عطف الخاص علی العام، نخل کھجوریں ہوں گی، ورمان اور انار، فبی آلائی ربکما تکذبان، فیہن خیرات حسان، چوتھا وصف، اور ان باغات کے اندر خوب سیرت عورتیں ہوں گی، خوب سیرت، سیرت ان کی اچھی ہوگی، بہتر خصلت والی، اصل کمال ہے سیرت کا اچھا ہونا، اس کو مقدم کیا، حسان خوبصورت ہوں گی، خیرات کا معنی خوب سیرت، حسان خوبصورت زبان حور جمع حوران کی گورے رنگ والیاں مقصورات فی الخیام بند کی ہوئی ہوگی خیموں کے اندر ربکمان لم یتمسن انسن قبلہم ولا جان نہیں قربت کی ہوگی ان سے کسی انسان نے قبلہم ان جنتیوں سے پہلے ولا جان نہ کسی جن نے جنتیوں سے پہلے ان حوروں کی قربت کی ہوگی اب یہی ربکما تو گسیمان متقین پانچواں وصف متقین علی رفرف ٹیک لگانے والے ہوں گے قالینوں پر قالین کون سے خضر سبز رنگ کے اب کرین حسان اور چادریں ہوں گی بڑی خوبصورت مولانا حسین علی صاحب کا جملہ لکھو نیچے سبز دریاں اوپر پتلے غالیچے ہوں گے نیچے سبز دریاں اوپر پتلے غالیچے ہوں گے حضرت سے ہم نے فرمایا ربکما تکذبان تبارک اسم ربک سورت کا دعویٰ تبارک اسم ربک اسم کا لفظ زیدہ ہے زیدہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کہتے ہیں آپ کچھ اور کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو اسم کا لفظ زیدہ ہے تبارک اسم ربک برکت دینے والا تیرا رب ہے برکت دینے والا تیرا رب ہے اسم کا لفظ زیدہ ہے برکت دینے والا ہے تیرے رب کا نام یعنی تیرا رب مراد ذات ہے برکت دینے والا تیرا رب ہے کون سا رب ذل جلال جو عظمت والا ہے والے کرام عزتوں کے تاج پہنانے والا ہے ان ساری صفتوں کا مالک اللہ تو برکت دینے والا بھی اللہ اس صفحے کا ایک حاشیہ لکھو جی سورۃ الرحمن میں اہل جنت کی دو جماعتوں کا ذکر ہے اور ان کے درجات میں فرق ہوگا نمبر ایک وہاں آیت نمبر 50 میں اے نان تجریان آیت دیکھو گے تو لکھو گے اے نان تجریان آیت نمبر 50 اور یہاں اے نان نزاختان جو مقربین کی جماعت تھی میں سمجھا رہا ہوں جو مقربین کی جماعت تھی وہاں فرما اے نان تجریان چلتی اشارہ کرے گا چشمہ پیچھے چلتا جائے گا اور جو عام مومنین ہوں گے عوام ان کے بارے میں اے نان نزاختان چشمے ہوں گے لیکن اپنی جگہ پر جوش مارتے رہیں گے نمبر دو فرق نمبر دو وہاں آیت نمبر 52 من کل فاقہ اور یہاں آیت نمبر 68 فیہما فاقہ و نخل و رمان اشارہ لکھ لو نمبر تین وہاں کاسرات الطرف آیت نمبر 56 اور یہاں مقصورات فی الخیام چلو جی